بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na darasa yetu ya Asiratun Nabawiyya ala sahibiha afdalu salati wa atamu taslim, kupitia kitabu Nurul Yaqin fi sirat sayyid al-mursalin cha Sheikh Muhammad Afifi al-Bajuri rahimahullah ta'ala. Na leo tunaanza al-wufud, ujumbe au wajumbe, wageni. Fi hadhihi sanati wallati qablaha, katika mwaka huu. Mwaka wangapi? Mwaka wa 10 hijiria. Katika mwaka huu wa 10. Wallati qablaha, na ambao ulikuwa kabla yake. Wallati qablaha, na ambao ulikuwa kabla yake. كان وفود العرب ياتون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكوا وجومبه والعرب ونكوجه مع متومه والله صلى الله عليه وسلم ليبايعوه الى ومطي بيعه. كان وفود العرب ولكوا وجومبه والعرب ياتون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكوجه مع متومه والله صلى الله عليه وسلم ليبايعوه ili wampe bai'a, wale kiapo cha utiifu kwake. Ala alislami, juu ya Uislamu. Wa kanu yaqdumuna afwaja, na walikuwa wanakuja makundi kwa makundi. Walima fi akhbari hadhihi alwufud min at-ta'alim alhamida, na kwa vile ilivyokuwa kuna katika habari za wageni hawa miongoni mwa mafunzo yaliyenye kuhimidiwa, na kwa vile ilivyokuwa kuna katika habari za wageni hawa au wajumbe hawa, mina taalimi alhamida, miongoni mwa mafunzo yenye kuhimidiwa, allati yahtaju dhul adab an yaarifaha, mafunzo ambayo anayohitajia mwenye adabu kuyajua, yani yule aliye kujifunza adabu anabudi kuyajua mafunzo hayo. Raaina an nadhkura laka minha, tumeonelea tukutajie wewe miongoni mwa hayo, ma yaziduka yaqinan, kiasi ambacho kitakuzidishia wewe yaqini. Ma, kiasi ambacho, yaziduka yaqinan, kitakuzidishia wewe yaqini. Wa yuniru basirataka, na kitanawirisha macho yako. Wa yuniru, na kitanawirisha basirataka, macho yako. Fanakulu, tunasema wufudu Najrana, ugeni au wajumbe wa Najrana. Wa min alufudi wafdu Nasara Najrana, na miongoni mwa wageni au miongoni mwa wajumbe waliofika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ujumbe wa Najrana, ni ujumbe wa Manasara wa Najrana, ni ujumbe wa Manasara wa Najrana. Wakanu 60 rakiba, na walikuwa ni wasafiri 60. Wakanu 60 rakiba, na walikuwa ni wasafiri 60. Dakhalu almasjida wa alayhim thiyabu alhabira, waliingia msikitini na hali ya kuwa wanawao nguo za kutoka Yemen. Alhabira, kwenye mistari mistari hivi, lakini ilipotengenezwa huko Yemen. Wa ardiyatu alhariri, na shali za hariri, nguo za kujiambika, nguo za kujifunika juu, sababu watu walikuwa wakivaa izari na rida. Saridani, ile nguo ya kujifunika juu, sema nguo ya kujiambika, kujiambika au shali. Wa ardhi ya damu ya rida, wa ardhiyatul hariri, na shali za hariri. Mukhattamina bil dhahabi, hali ya kuwa ni wenye kuvaa pete za dhahabu, hali ya kuwa ni wenye kuvaa pete za dhahabu. Wa maahum busukun, na walikuwa pamoja na wao wana mabusati. Fiha tamathilu, kuna ndani yake picha. fiha tamathilu, kuna ndani yake picha, wa musuhun, na nguo nyingine, jau biha, walizukuja nazo, hadithiatan linnabiyi sallallahu alayhi wa sallam, hali ya kuwa ni zawadi kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Musuh, wakuja na maguguo mingine, usema hapa mpelekea zawadi mtume sallallahu alayhi wa sallam. Falam yakbali lbusuh, wakabila lrusuha, mtume sallallahu alayhi wa sallam hakukubali mabusati, na kakubali nguo. Walamma jaa waktu salatihim, na ulipofika wakati wa swala yao, sallu fil masjidi, kaswali msikitini, mustakbilina baitan maqdis, hali ya kuwa wenye kuelekea baitan maqdis. Wakati wao wa kuswali swala ya kinasara ilipofika, wakasimama kuswali, lakini wakawa wanaelekea baitan maqdis ndani ya msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Walamma atammu salatahum, na walipotimiza swala yao, da'ahum alayhi salatu wassalam lilislam, mtume alayhi salatu wassalam aliwalingania wao kwenye Uislamu. Fa abaw wa kakataa, waqalu, na wakasema, kunna muslimina qablakum, sisi tulikuwa waislamu kabla yenu. Kama ni Uislamu, kama hii dini, sisi tumeishika kabla yenu. Faqala alayhi salatu wassalam, akasema mtume alayhi salatu wassalam, yamna'ukum min al-islam thalathu, yanawazuia nyinyi kuingia katika Uislamu mambo matatu. Yani kuna mambo matatu yanawazuia nyinyi msikubali Uislamu. La kwanza, ibadatukum as-saliba, kuabudu kwenu msalaba. Wa aklukum lahma al-khinziri, na kula kwenu nyama ya nguruwe. Wa aklukum lahma al-khinziri, na kula kwenu nyama ya nguruwe. Wazaamukum anna lillahi walada, na kudai kwenu kwamba Allah ana mtoto, na madai yenu ya kwamba Allah ana mtoto. Qalu faman mithlu Isa, wakasema basi ni nani aliye mfano wa Isa. Khuliqa min ghairi abin, aliyeumbwa pasi na baba. Kuna kiumbe yoyote ambaye anafanana na Isa, ambaye ameumbwa bila ya kuwa na baba? Kwa nini tusiseme ni mwana wa Mungu? Na hizi ni fikra zilikuja miaka 400 baada ya kuondoka Isa bin Maryam au zaidi, waleta fikra hizo za kwamba Isa ni mwana wa Mungu. Mfalme wa Al-Qusطنطينية wakati huo ilipokuja fikra hii, yeye aliipinga, akasema haiwezekani Isa kuwa mwana wa Mungu kwa sababu yeye ni mwana wa Maryam ambaye ni mwana Adamu, kwa hawezi kuwa mwana wa Maryam ni Mungu au mtoto wa Mungu. Akaipinga. Askofu mkuu wa jimbo la Al-Qusطنطينية akalipinga jambo hili, alitengwa, akafungwa, akauawa. Yeye alisimama kwenye msimamo huo, lakini sema haiwezekani, hizi ni fikra mpya zilizokuwa zinakhalifiana na Taurati na Injili, hakuna kitu hicho. Wengine wakaja na fikra ya kwamba Isa mwana wa Maryam yuko katika hali mbili tofauti, hali ya ubinadamu na hali ya uungu. Kuna hali anakuwa mwanadamu na kuna hali anakuwa Mungu. Wengine wakasema pana. Askofu mkuu alitoka Iskandaria akasema hapana, hana hali mbili, ana hali moja tu. Lakini hali moja yenyewe ni ipi? Hali moja hiyo hiyo anaweza kuwa Mungu upande fulani na hali na kuwa mwanadamu. Mzozo ukatokea, wakagawika, wakaungana manasara wa Iskandaria pamoja na manasara wa Aksum huko Ethiopia, wakawa msimamo wao mmoja, wakatengwa, ikawa ni mizozo. Mambo haya yalitokea kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakati kidogo nyuma ya Abraha na ndugu yake Asbah. Mambo haya yalitokea na mizozo mikubwa ikaingia baina yao. Kwa ni mambo ya kuundwa, hayakuwepo asili yake wala hayajatajwa kwenye vitabu. Na ukiona kuna ishara yoyote imetajwa, basi ni katika yale yaliyoongezwa na wale wenye msimamo huu, kwa sababu wao kazi yao yuharifuna alkalima an mawadhihi wa nasu hadhan mimma dhukiru bih fala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum yuharifuna alkalima min ba'di mawadhihi يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم كيوا ولا كزيوا ولا كأدريش منين فاكو كفكية كميتا كومبا مونغو كينا سواني مونغو كوش لكيني فكرة لديت مزوزو كنيوما نكونوا واتو مكزيكو بالي لكيني مبكا زكفكية هابا زكفكية سيسا متومة صلى الله عليه وسلم alipowaambia kwamba madakudai kwenu kwamba Allah ana mtoto swali lao likaje basi ni nani mfano wa Isa aliyeumbwa basi na baba fanzala Allah fi dhalika Allah akateremsha kuhusu hilo akateremsha kauli yake kuhusu hilo inna mathala Isa inda Allah kamathali Adam hakika mfano wa Isa mbele za Allah ni kama mfano wa Adam خلقه من تراب الله ممنب آدم كتكان ودونه كتكان مشانغا ثم قال له كيش أكسيمك وانبيه مشانغا كن فيكون هو آدم وكاوى تس آدم ممنب بلايا هو نبابا نماما كما أكففي ومن يأكي روه يا الله جل وعلا kwa kama ni suala la kutokuwa na baba na mama na kuviviwa roho kutoka kwa Allah jalla wa ala ndilo linamfanya mtu kupata sifa ya uungu basi Adam angelikuwa ndiye Mungu mkubwa zaidi kuliko Isa ta'ala Allah an dalik uluwan kabira sawa na hili wao nalikiri kwamba Adam ameumbwa bila kuwepo baba na mama na yeye Allah ndiye aliyemvivia roho kwa nini hili lisiwe la ajabu zaidi na muujiza mkubwa na akastahiki uungu kama ikiwa jambo limekwenda namna hii bali Hawa umul bashar mama wanadamu wote ameumbwa na yeye akiwa baba yake ni Adam hana mama imekuwaje ni muujiza mkubwa zaidi sasa angestahiki naye kuwa ni Mungu lakini uungu haupewi hivyo wala uungu hauji hivyo sawa kwa wote hawa ni viumbe vya Allah jalla wa ala na hakuna hata mmoja mwenye wasifu wa uungu na lao angelikuwa anao wasifu wa uungu Isa mwana wa Maryam basi wasingethubutu wale kutaka kumuua na wao kwa mtazamo wao kwamba ameuawa kwa Mungu aliuawa jambo ambalo halikubaliani na akili kwamba Mungu aliuawa wama kataluhu wama salabuhu na hawakumuua wala hawakumsulubu lakini kiakili zao na madai yao kwamba aliuawa vipi Mungu ameuawa na kipindi alichouawa nani alikuwa anaendesha ulimwengu Mungu Baba hayo ni madai tu waliudhhira Allah lahum ili Allah awadhihirishie wao annahum fi shak min amrihim kwamba wao katika shaka katika jambo lao hawana yakin anzala akateremsha kauli yake faman hajjaka fihi basi yoyote atakayejadiliana na wewe kuhusiana na hilo faman hajjaka fihi basi yoyote atakayejadiliana na wewe kuhusiana na hilo ni kuhusiana na Isa min ba'di ma ja'aka min al-ilm baada ya yale yaliyokujia wewe katika elimu baada ya kuwa elimu hii ishakufikia wewe akaja mtu akataka kujadiliana na wewe kuhusiana na swala la Isa faqul mwambie waambie hao watu ta'ala njooni nad'u abina ana wa abnaakum tuwaite watoto wetu wa kiume na watoto wenu wa kiume sisi tutaita watoto wetu wa kiume na nyinyi tena watoto wenu wa kiume wa nisaa ana wa nisaa na wake zenu na wake zetu sisi tutoka na wake zetu na nyinyi tukae na wake zenu wa anfusana wa anfusakum na nafsi zetu na nafsi zenu yani nyinyi wenyewe pia thumma nabtahil kisha tunyenyekee kwa Allah tuombe thumma nabtahil kisha tunyenyekee tuombe fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin tujalie laana ya Allah iwe juu ya wenye kusema uongo simabisha sisi tushawaambia kwamba jambo hili halipo hakuna jambo hili na kuwa Isa ni mwana wa Mungu hili halipo Sasa baada ya elimu hii kuwa ishafika, alafu akataka mtu ajadiliane na wewe tu hivi hivi tu kwa jeuri tu, waambie kama wako tayari watoke wao na familia zao waje uwanjani tuwapizane, thumma nabtahil, kisha tunyenyekee tuombe kwa Allah, fanaj'al la'natallahi 'ala al-kadhibin, tujalie laana ya Allah iwe juu ya wenye kusema uongo. Fadaahum sallallahu alayhi wa sallam lidhalika famtana, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawaita kwenye hilo wakakataa, kama mabisha njooni tuwapizani, kwaado tutaangamia, wakakataa. Waradhu bi'ita'i aljizya, na wakaribia kutoa kodi au kulipa kodi. Wa hiya alfu hullatin fi safar, navyo ni vipambo elfu katika mwezi wa Safar. Wa alfu hullatin fi Rajab, na vipambo elfu moja katika mwezi wa Rajab. Maa kulli hulla uqiyatun min dhahab, pamoja na kila kipambo kimoja waqiya ya dhahabu. Thumma qalu, kisha wakasema, arsil ma'ana aminan, mlete pamoja na sisi mtu mwaminifu, yani mlete kwetu au tuende naye sisi, mtume pamoja na sisi mtu mwaminifu. Fa arsala lahum Aba Ubaidata Amir ibn al-Jarrah, akamtuma kwao Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah. Wa kana lidhalika yusamma amina hadhihi al-umma, na akawa kwa sababu ya hilo anaitwa aminu hadhihi al-umma, mwaminifu katika umma huu. Alhadith akhrajahu ash-Shaykhani min hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Wa yu'aminu hadhihi al-umma Abu Ubaida. Mtume صلى الله عليه وسلم alipotakiwa apeleke mtu mwaminifu, huyu hapa Abu Ubaida, atakuja kwenu kuchukua kodi. Naam. وفود ضمام بن ثعلبة وجني وضمام ابن ثعلبة. ومن الوفود ضمام بن ثعلبة لم يغني موجني وجني وضمام ابن ثعلبة. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وكاد يلقوا متوم هل يكون من يقيم جاء رجل من أهل البادية ألقي متوم موجة كتكوات وفجيجيني فائر الرأس هل يكون من يكتمك نيل هل يكون من يكتمك تمك نيل يسمع دوي صوته وسكيوا مفومو وصوتياك يسمع دوي صوته وسكيوا مفومو وصوتياك ولا يفقه ما يقول ولا هفهميك أنا تكسيما ولا يفقه ما يقول ولا هفهميك أكفهميك أنا تكسيما فأناخ جمله في المسجد أكم بيجيش مغوت غمياواك كتك المسجد فَأَنَاخَ جَمَلَهُ فِي الْمَسْجِدِ أَكَمْبِدِشَ مَغُوتِ مْغَمِيَ وَاكِ كَتِكَ مْسْكِتِ ثُمَّ قَالَ كِشَ أَكَسَيْمَ أَكَوْلِيزَ أَيُّكُمْ إِبْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ نِنَانِ كَتِكَ نِينِ مْتُوتُ وَعَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَيُّكُمْ إِبْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ نِنَانِ كَتِكَ نِينِ مْتُوتُ وَعَبْدِ الْمُطَّلِبِ يعني كَتِكَ فَمِيلِيَا عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَدَلُّوهُ عَلَيْهِ وَكَمْفَهَمِشَ بِهِ فهمشه كما نيوله فدنا منه وكمكربيا وقال أكسيما إني سائلك فمشدد عليك في المسألة إني سائلك هكميمي من يبقوليزا ويبي فمشدد عليك نني من يبقازا جوياك في المسألة كتك تقوليزا كتك مسألة تقتلي مكازا تقشددية مني ويقول فلا تجد علي في نفسك وسني غضبكي مني كتك نفسياك وجد يجد ومعنى غضب يغضب فلا تجد علي وسني غضبكي مني في نفسك كتك نفسياك. فقال صلى الله عليه وسلم سل ما بدالك أكسيما متومي صلى الله عليه وسلم أوليزا لنالك ذهيرك يا وين سل أوليزا ما بدالك لنالك ذهيرك يا فلوت نوتك أوليزا. فقال أنشدك بالله أكسيما لنكوى بيك الله. فقال أنشدك بالله أكسيما لنكوى بيك الله لنكوى بيزا ويكتكهين الله أرسلك إلى الناس كلهم جي الله لي أن يكتم ويوك وتوتك الله جي الله أرسلك إلى الناس كلهم أم يكتم ويوك وتوتك. فقال نعم أكسيما متوم صلى الله عليه وسلم هيفا ديفيا نعم. فقال أنشدك بالله أكسيما نكوى بيك الله الله أمرك أن نصلي خمس صلوات في اليوم والليلة جي الله لي أن يكون بشي سيسي تسوالي صلتان مكانا نوسيكو الله يكون بشي يقول سيسي تسوالي صلتان مكانا نوسيكو قال اللهم نعم فسيما متونه صلى الله عليه وسلم هيفو نديفيو فقال أنشدك بالله فسيما لنكوى بيا ويكو الله الله أمرك أن تأخذ أموال أغنيائه يه الله اللي أمكو أمرشا ويوي وشكو مالي زم تجيري ويتو فتردها على فقرائنا كيش أزيرو ليش كما فقري ويتو قال اللهم نعم أكسيما متومي صلى الله عليه وسلم هيفو ليفيو فقال أنشدك بالله أكسيما تينو ليمتو لنكوى بيكو الله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر يا الله لي عليكم ليش وين توفنج مزهو من 12 شهرا ميونغوني ما ميزك من أميلي قال اللهم نعم كسمه يبو ليبو قال أنشدك بالله كسمتين لقوا بيك الله الله أمرك أن نحج هذا البيت يا الله عليكم ليش وين تهيجه يومبا تيكسديه الكعبة من استطاع إليه سبيلا وعلى يميز الجيء في النار قال اللهم نعم أكسيم ليبو قال فإني قد آمنت وصدقت كميمي نميامين نمسدخشة وأنا ضمام بن ثعلبة نميمي نضمام بن ثعلبة ولما ولى نوكات يلقوندوك لمت قال عليه الصلاة والسلام أكسيم أمتومي عليه الصلاة والسلام فقه الرجل أم فهام يلمت ثم ذهب ضمام إلى قومه كش ضمام أكنك وجمازاك ودعاهم إلى الإسلام ناك ولنغنية كنك الإسلام وترك عبادة الأوثان ناك ولنغنية كنك واتك وابد مسلام فأسلموا كلهم وكسلموا غت الأذان وفود عبد القيس يوم وعبد القيس ومن الوفود عبد القيس من ينغوني ويومبه ويومبه وعبد القيس كبيلة أو فاميليا هي وكان من خبره ليلقوا كتير خبرياه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين أصحابه يوما ومتومه صلى الله عليه وسلم لقوا من يكوكا كتير مصحب زاكي سكموجة فقال لهم أكوانبيا صلى الله عليه وسلم سيطلع عليكم من هنا ركب وتتكزيا جوين سيطلع عليكم من هنا وتتكزيا هابا جوين ركب مسفارة هم خير أهل المشرق واولي وتبورا كتك واتو مشاريكي ولم يكرهوا على الإسلام نهو كتنزو نغوفو جويو إسلام ولم يكرهوا على الإسلام na hawakutenzwa nguvu juu ya Uislamu yani kwamba hawakulazimishwa kuslimu qad amdhaw rakaiba wamewakodisha wanyama wao qad amdhaw rakaiba wamewakodisha wanyama wao wa afna uzada na wamemaliza chakula allahumma ighfir li abd al qais ewe allah wasamehe abd al qais falamma atau walipokuja ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم وكمون متومي صلى الله عليه وسلم رموا بأنفسهم عن الركائب ولئتوبا واو ونيوي توقوا وكتوقوا ونيوي بيبان وكتوقوا ونياما بباب المسجد كوني ملانه المسجد رموا بأنفسهم وتبادروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكند هراكك ومتومي صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه وكمسلمين أو يسلمون عليه هل يكون مسلمين جملة حالية وكان فيهم عبد الله بن عوف الأشد نالكوا كتياو عبد الله بن عوف الأشد وكان أصغرهم سنا نالكوا عبد الله ليبلغواه قولي وكان أصغرهم سنا نالكوا عبد الله ليبلغواه قعمري فتخلف عند الركائب akabaki nyuma kwenye msafara hata anaakha mpaka akawapigisha magoti wa jamaa almataa na akakusanya mizigo wakati watoto wameondoka yeye akawapigisha magoti wanyama wale akakusanya mizigo yote wa akhraja thawbayn abyadayn na akatoa nguo mbili nyeupe, falabisa huma na akazivaa. Thumma jaa yamshi haunan, kisha akawa anakuja hali ya kuwa anatembea kwa upole taratibu, yeye hakuwa na haraka. Mzee alifanya haraka haraka, yeye akafanya fitma, akawapigisha magoti wanyama wale, akakusanya mizigo yao yote, kisha akatoa nguo zake akavaa, akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yamshi haunan, hali ya kuwa anatembea kwa upole. Hatta sallama ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mpaka akamsalimia Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana rajulan damiman, na alikuwa ni mtu mwenye sura mbaya. Wa kana rajulan damiman, na alikuwa ni mtu mwenye sura mbaya. Fafatina linadhari rasuli sallallahu alaihi wasallam ila damamatihi, akatambua kuona Mtume sallallahu alaihi wasallam ule ubaya wa sura yake. Mtume sasema amemtazama, akamwona, si akajua kwamba Mtume amemtazama na amegundua kwamba mimi ni sura mbaya. Fafatina linadhari rasuli sallallahu alaihi wasallam ila damamatihi, akatambua kutazama kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye ubaya wa sura yake. Faqala ya Rasulullah, akasema ewe Mtume wa Allah, innahu la yustaqa min musukin ay julud, hakika mambo yalivyo hapa nyoshelezi maji kutoka kwenye musufu, kwenye ngozi au katika ngozi. Fi musuki arrijali ay juludi, rijali katika ngozi za watu. La yustaqa fi musuki juludi ay juludi arrijali, hakika mambo yalivyo hakunyoshelezi maji katika ngozi za watu. Wa innama rajul, na hakika mtu hasa kwa ukamilifu wake. Wa innama rajul, hakika ukamilifu wa mtu ali ya nini ya kuonyesha ukamilifu bi asgharaihi, ni kwa moyo wake na ulimi wake. Tuangalie kwenye moyo ukoje, moyo wake uko vipi, umesalimika na ulimi wake. Usiangalie ngozi au sura za watu. Ya Rasulullah, katika hili anajua kwamba Mtume sana sana analijua hili. Wa innama rajulu, hakika hapa na vingine, mtu aliye mkamilifu bi asgharaihi, ni kwa ulimi wake na moyo wake, kwa moyo wake na ulimi wake, ay qalbihi wa lisani. Faqala sallallahu alayhi wasallam, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna fika khullatayn yuhibbuhuma Allah, hakika ndani yako wewe kuna tabia mbili anazozipenda Allah wa rasulu na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Wewe una tabia mbili ambazo Allah anazipenda, alhilmu wal anaa, upole na utulivu. Alhilmu wal ana, lakini hilmu pia inakuja kwa maana ya hikma na busara. Alhilmu, wewe una hikma na busara, wal ana, na utulivu. Waqad qala sallallahu alayhi wasallam li hadha alwafd, na alishasema Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ajili ya ugeni huu ulipofika, yani akasema marhaban bil qaumi, mmekuja mahali pa nafasi yenu jamaa. Marhaban bil qawm, mmekuja mahali pa nafasi. Ghaira khazaya, si wenye kufedheheka wala nadama wala si wenye kujuta. Mmekuja mahali kwenye nafasi, kwa hiyo mtakayokutana nayo hapa hamtajuta wala hamtadhalilika. Faqalu ya Rasulullah, wakasema ewe Mtume wa Allah, inna natika min shuqqatin ba'ida, hakika sisi tunakujia wewe kutoka safari ya mbali. Inna natika min shuqqatin ba'ida, hakika sisi tunakujilia wewe kutoka safari ya mbali. Wa innahu, hakika mambo yalivyo, yahulu bainana, unazuia kati yetu, wa bainaka, na baina yako wewe, hadha alhayy min kufari mudhar, huu mtaa au kabila hili la makafiri wa mudhar. Hayy kwa maana mtaa au kwa maana ya kabila vile vile. Wa innahu, hakika mambo yalivyo, yahulu bainana wa bainaka, unazuia kati yetu sisi na kati yako wewe, hadha alhayy, huu mtaa au hili kabila, min kufari mudhara, katika makafiri wa kabila la mudhara. Wa inna la nasilu illa fi shahrin haram, na hakika sisi hatuwezi kufika isipokuwa katika mwezi mtakatifu, kwa sababu baina yetu sisi na Makka kuna hawa jamaa wa kabila la mudhara, wao ni katika Rabia. Famurna bi amrin fasil, basi tuamrishe jambo lenye kupambanua, yani tupe mafundisho ambayo yatakuwa na upambanuzi kiasi ambacho tutaweza kuyafanyia kazi na hatutarudi tena hapa. Famurna bi amrin fasil, tuamrishe sisi jambo lenye upambanuzi. faqala akasema mtume sallallahu alaihi wasallam amurukum bil iman billah, ninakuamrisheni nyinyi kumwamini Allah. Atajiruna mal iman billah, je mnajua ni nini maana ya iman billah? Shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah. Al-iman billah ni kushahadia ya kwamba hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na kwamba Muhammad ni mtume wa Allah. Wa iqamus salah, na kusimamisha sala. Wa itau zakati, na kutoa zaka. Wa sawmu ramadhana, na kufunga ramadhana. Wa antu'tu min al-maghnami al-khumsa, na kutoa katika ngawira moja ya tano. Wa anhaakum, na nakukatazeni anidhubai, kutumia mitungi ya kuhifadhia pombe. Anidhubai, kutumia ufu, kutumia kibuyu. Adhubai walhantam, na kibuyu. Sawa, adhuba ni ufu pia, vile vile kibuyu, vile vinavyotengenezwa kutoka na alqara. Unajua alqara ni mabuga, yani mwitu, kama mabuyu wanayotumia kwa Masai kuhifadhia maziwa, asali. Vibuyu vile kutoka na alqara, adhuba kama adhuba, vile adhuba maarufu. Kwa msitumie vibuyu vile, maana inaitwa ufu Kiswahili. Walhantam, na mtungi. Walnaqiru, na pombe ya tende. Walmuzaffaf, na balasi. Balasi ni ile mitungi yenye shingo nyembamba hivi, mitungi na shingo yake nyembamba ndefu, ndio balasi. Mitungi mikubwa, lakini msitumie ile. Na alnaqir ni mashina yale ya mitende. Zamani ilikuwa wanatumia Waarabu ile chongo, inaitwa naqiri, annahu yunqaru fihi, kwa sababu hutobolewa pale katikati. Mtende unakatwa, alafu katikati pale wanatoboa, linakuwa kama sufuria lile. Alafu wanachukua tende, wanazitia pale na maji, wanafunika, hicho ni naqir. Sawa, kwa msitumie vitu hivyo, kwa sababu umekatazwa kunywa pombe, kwamba msinywe tena pombe. Lakini sasa hivi ni vyombo vya kunywa pombe, vyombo maarufu. Kama sasa hivi wanywa pombe, wakataze kwamba msinywe pombe, sasa ukaona kwamba siku wakakumbuka mambo ya pombe na vile vyombo vyao pia, kama chombo gani cha pombe. Akataza msitumie chupa za bia, vitu gani vile vidogo vidogo vile vya kutumia, vile vidude vikombe vidogo vidogo, wale nakunywa mbege na mabakuli ya mbege mfano, wale pia msitumie. Sasa mwanzo ilikatazwa vitu hivi watu, kwa sababu ile akili ya pombe kwanza ifutike, ile akili ya pombe ifutike, usitumie vile vitu. Walikatazwa pombe na vyombo ambavyo walikuwa wakitengenezea na wakinywa pombe, hivi viacheni kwanza. Kwa hiyo wakakatazwa usitumie adduba wala alhantam wala alnaqib wala almuzaffat, kwamba hivi viacheni kwanza. Lakini baadaye iliruhusiwa, hiyo ikaruhusiwa kwa sababu mpaka sasa ni halali, si haram. Sawa, lakini mwanzo pale ukataza msifanye hivi, msitumie. Kwa hiyo anhaakum, ilikuwa katika hadithi amurukum bi arba'in wa anhaakum an arba', lana wakataza mambo manne. Akakataza jambo la kwanza alidubai walhantami walnaqiri walmuzaffat, msitumie bufu, msitumie vibuyu, msitumie vigogo vile vya mitende, yani wala msitumie balasi. Balasi ni mitungi, ni mtungi, za kusema mtungi, lakini sasa ni aina fulani. Kiswahili kwa hivyo balasi, Kiswahili ni balasi. Mkirejea kwenye makamusi mtaona balasi ni kitu gani. Sawa, walmuradu bidhalika ma yumbadhu fi hadhihi alawani, na muradi wa hilo ni vile ambavyo huvumbikwa katika vyombo hivi, ni vile vitu ambavyo vinavumbikwa, vinatiwa katika, vinatupwa katika vyombo hivi. Faqala al-ashadd ya rasulullah, akasema al-ashadd yule Abdullah ibn Auf al-ashadd, ya rasulullah inna ardana thaqilatun wa khimatun, ewe mtume wa Allah, hakika ardhi yetu ina mazingira magumu na hali ya hewa mbaya. Inna ardana, hakika ardhi yetu au nchi yetu, thaqilatun, ina mazingira magumu, wa khimatun, yenye hali ya hewa mbaya. وَإِنَّا إِذَا لَمْ نَشْرَبْ هَذِهِ الْأَشْرِبَةِ نَسِسِ تُسِكُكُنْيَ بِنْوَجِهِ عَظُمَتْ مُتُونُنَا لَنَكُوَ مَكُومُ مَتُمْبُ يَتُ فرخص لنا في مثل هذه بس ترهوش سيسي مفان وهيبي وأشار إلى يده يقشرية من الكنوات فأومأ عليه الصلاة والسلام بكفيه لم تمس صلى الله عليه وسلم أقشرية في جنجبياك وقال يا أشد وقسم إيه أشد إن رخصت لك في مثل هذه نكيكرهوس ويبي مفان وهيبي ها شربته في مثل هذه وتكون مفان وهيبي وفرج بين كفيه متوم صلى الله عليه وسلم أكتبوا في جنبيك وما نكبروا سهابا وتكون وهيبي ها سنكون كهيبي كدوب وتبقى تنزيمة وفرج بين يديه وبصفه نا أكتوانيا بين مكنوك نا كيكنجو حتى إذا ثمل أحدكم mpaka atakapolewa mmoja wenu mnaki utakunywa sasa utalewa hatta idha thamila ahadukum mpaka atakapolewa mmoja wenu min sharabihi katika kinywaji chake kama ila ibni ammihi atasimama kumwelekea mtoto wa ammi yake fadharaba saqahu bisayf kisha atampiga kwenye mgongo wake kwa upanga mtapigana ndio maana makovu mjeruhiana kwa sababu ya pombe watu wakunywa pombe kwenye vilabu kwa wamepigana vichwa wengine kapasuliwa wengine katoliongeu wengine kangoliwa meno wengine ana jeraha nini pombe eh sema kama ila ibn ammihi atasimama kwa bin ibn kumwendea ibn ammi yake fadharaba saqahu bisayf kisha ataupiga muundi wake kwa upanga wa inma khassa alayhi salatu wassalam nahayahum bima dhukir na hakika hapa na vingine aliwahusisha wao mtume sallallahu alaihi wasallam kuwakataza kwa yale yaliyotajwa likathratil ashribati bainahum kwa sababu ya wingi wa kunywa pombe kati yao.